Molt bona tarda a tothom, un dijous més aquí a Cerdanyola Ràdio, el 105.3 de l'FM, amb el Postpocotrònic. Una salutació de qui us parla, l'Anton Sabariego, i qui us parlarà durant les properes dues hores, i una salutació també de la persona que tinc a l'altre costat de la Molt vaixera. Bona tarda. Bona tarda, David Díez. Molt bona tarda, Anton Sabariego. Què, com ho portes, això? Jo veo colgando. Voy, va, haciendo tus cositas, ¿no? Muy bien, muy bien. Avui, com us vam anunciar la setmana passada, ens dedicarem a repassar una miqueta les cosetes que han quedat en el tintero. En la segunda parte nunca fueron buenas. Exacte. Les coses que van quedar al tintero tota aquesta temporada d'estiu i tardor en la que no hi ha hagut Postpocotrònic. I per començar, em sembla que comencem amb alguna cosa que sigui canyera, no? Què te parece? Bueno, sí, a ver si nos despertamos, porque yo tengo un... Madre mía, me ha sentado el potaje, tengo, tengo ahora mismo los biorritmos muy bajos. Sí, yo también he hecho un racó. ¿Sí? Sí, sí, sí, ya me has dicho, hay un... No estoy fi. A ver si nos animan. Bueno, farem el que podrem. Comencem fort, ja us ho dic. Com pot ser això? Molt fort, comencem fort i ja sempre, les tens. Com sempre, no, és que saps què passa? Com sempre, el CD ha venido haciéndome la jugada de sempre. I això a mi se m'ha que lo hemos probado, que hemos dicho, a ver, l'hem provat abans. Funciona todo. Ho torno a provar, bé, sí, que... Comencem fort. Ara sí. Ahora. Let's get lost tonight. You could be my black Kate Moss tonight. Play secretary on the ball tonight. And you don't give a fuck what they all say, right? Awesome, the Christian and Christian Dior. Damn, they don't make them like this anymore. I ask, cause I'm not sure. Do anybody make real shit anymore? Bow in the presence of greatness. Cause right now, that has forsaken us. You should be honored by my lateness. That I would even show up to this fake shit. So go ahead, go nuts, go ape shit. Especially in my pastel on my bass shit. Act like you can't care who made this. New gospel, homie, take six. And take this, haters. That don't kill me. Can only make me stronger. I need you to hurry up now. Cause I can't wait much longer. I know I got to be right now. Cause I can't get much stronger. Man, I've been waiting all night now. That's how long I've been on ya. I need you right now. I need like you right now. I don't know if you got a man or not. If you make plans or not. God put me in your plans and that. I'm tripping this drink, got me saying a lot. But I know that God put you in front of me. So how the hell could you front on me? It's a thousand yous, it's only one of me. I'm tripping, I'm caught up in the moment, right? Cause it's Louis Vuitton dine night. So we gon' do everything the kind like. Heard they do anything for a Klondike. Well, I'll do anything for a Blondike. And she'll do anything for the limelight. And we'll do anything when the time's right. Baby, you're making it. That don't kill me. Can only make me stronger. I need you to hurry up now. Cause I can't wait much longer. I know I got to be right now. Cause I can't get much longer. Man, I've been waiting all night now. That's how long I've been on ya. I need you right now. I need you right now. You know how long I've been on ya. Since Prince was on Apollonia. Since OJ had isotoners. Don't act like I never told ya. Don't act like I told ya. Don't act like I told ya. Don't act like I told ya. Don't act like I told ya. Baby, you're making it better, faster, stronger. That don't kill me. Can only make me stronger. I need you to hurry up now. Cause I can't wait much longer. I know I got to be right now. cause I can't get much longer. Man, I've been waiting all night now. That's how long I've been on ya. Hola, l'Aleix Vergés. Sí, home, sí, el DJ Sideral. Bueno, només volia dir-vos que m'encanta el post-pocotrònic perquè és super experimental. Post-pocotrònic, tots els dijous de 5 a 7 de la tarda a cerdanyolaradio.com i tots els dissabtes de 1 a 2 del migdia a scannerfm.com. .com. scannerfm.com, però ja no és els dissabtes, no, sinó que és els dijous. ¿Eh o no es? Es, y de 12 a 1 o de 1 a 2 o de... No, de 1 a 2, sí, de 1 a 2. Sí. Abans era el dissabte de 1 a 2 y ahora es el dijous de 1 a 2 y... La hora se mantiene pero se cambia el día, básicamente. Jueves paella y post-pocotrònic, que es el nuestro nou lema. Sí, sí, sí, sí. Efectivamente, Juan Antonio. Efectivamente y sí. Efectivamente y sí. Efectivamente y sí. Entonces, bueno, ahora me has pillado en bragas. He posat el... aquesta cuña del sideral y me has agafat en bragas. Pues mira que has empezado tú, que si estuviera sí, yo, sí. ¿Sabes? Que dice el tema era tuyo, te lo has traído tú, tú sabrás que has puesto. No, no, mira, comencem amb el senyor Kanye West, no, pels qui no havien averiguado encara, i hem començat amb un tema que es diu, atenció, Stronger. Per això hem fet la gràcia, no? Comencem fort. Stronger, fort. No? Ara, ara, o sea, ara ho pilles, no? Vas a fer la gràcia, te n'oblides i... O sigui, esto es como cuando te explican el chiste, ¿sabes? Que ya no... Que no té gràcia. No té gràcia. No té cap ni una. Però igual. Hem començat fort amb el senyor Kanye West. El Kanye... Com era aquell? El clarinet aquell? El Kanye... El Kanye G. Bueno, joder, callita brava un poco. Nembe. Bueno, la qüestió que ha agafat un practicant ho aconseguirem, eh? Sí, sí. Practicant ho aconseguirem. Doncs això, que el tio ha agafat un sampler de Daft Punk, no? És el aquesta cançó tan coneguda del disc Discovery, que jo crec que si es posen així tots, si s'empenyen i es posen tots així en coro, tots juntos i tots els artistes i comencen a remixar i fer coses amb el Discovery, aconseguiran convertir un disc barato sí. en disc mític. Sí, jo no sí. sé com s'ho munten, però a tothom li encanta aquest disc dels Daft Punk i és un trunyaco. Jo crec que viuen per parlar en plata, vaja. Sí, sí, jo crec que viuen de rendes, o sigui, és que, clar, el Daft Punk, el primer disc, homónimo también, ¿no? ¿Era homónimo? No, era el Homework, eso, es verdad. Homework, amb jota. Homework. Amb jota. Homework. I Work. Work, i, sí. Work. Doncs aquella, allò sí que va fer, allò sí que va crear escola i va sortir, bueno, el soroll, així, el sonido Francia, ¿no? Este así... El French Touch. Però French Touch. Tot el que fem després, o sigui, francament, Daft Punk. Pff, pff, pff, a fer-lo mirar, ¿sabes? Descarat, no, no. El homework molt bé i tot lo demás mal. Sí, seria fatal, el resumen. Fatal. Seria el resumen. Tocar el pecho que, i ja està. Sí, i uns que... Esto es que me viene a cuenta ahora, ¿no? Viene a colación, ¿no? Ah, muy bien. I uns que han aprofitat el seu passat i continuen fent coses maques i continuen fent-ho bé, són els Devo. I por ahí, regirant, parlanet, no sé què, no sé quantos, he trobat un tema dels Devo que van composar no fa gaire i que l'utilitzen amb un anunci de Dell. Mira tu por dónde. Sí, d'una marca... Iba a decir, una marca d'ordinadores, al final he dit la marca. Dell, una marca d'ordinadores. Bueno, el tema es diu Watch Us Work It, que vol dir mira cómo nos lo trabajamos. Mira cómo me lo curro. Mira cómo me lo curro, efectivamente. Del Nou Disc, ¿no? Em sembla que és Nou Disc. No sé si és del Nou Disc, no tengo noticias. No tengo jo noticias. Algo sabia, o sigui, en algun sonar, que hi havia, per la gira aquesta que van fer, que van tocar el sonar, a la qual jo estuve. Jo també vaig ser. Tu també estuviste, ¿verdad? Maco, va ser molt maco. Molt maco. Doncs també es deia això, que era un retrobament de Devo i també amb l'excusa també de treure un disc. El que passa que... s'ha quedat ahí, bueno, o almenys no sé nada más, ¿sabes? Però que s'escoltava, si hi havia algo de que hi havia un altre, que treurien material nou. Pues potser aquest tema pertany al nou material. Jo no sé res, però sí. no dubteu vosaltres que ens escolteu, que quan sapiguem alguna cosa us ho farem saber. Hombre. Santo de nostra devoció. Devo, de nostra devoció. Le debo la vida. Com estamos. Conformis amb qualsevol música. Post-pocotrònic. I el CD que continua fallant. Muchas cortinillas per un programa de ràdio. És que en tenim moltes. Sí, I sí, més sí. Que en tindrem. Buah, ja te digo. I més que en tindrem. Nos pongamos ahí, work it together. Ahí, venga, watch us work it. Doncs sí, David, doncs ara bueno, això que estàvem repassant aquestes novetats, aquestes dues novetats primeres que hem portat avui referents a tot aquest període que hi ha hagut entre l'últim Post-Pocotrònic i el primer que va ser la setmana passada, aquesta temporada. Doncs després d'això tu ens portes sí, alguna coseta por ahí, no també? Continuem en la línia i també novetats o descobriments d'aquest estiu i això són coses que tot navegant per l'ACFM que a lo millor tindrem notícies pel programa per aquesta per aquí, per l'ACFM ja veremos, se tiene que cuajar la cosa. La qüestió és que bueno, és un grup de bueno, pots trobar coses MP3 gratuïtos a l'ACFM, a més de moltes coses perquè l'ACFM ja van fer. Me'n recordo que la temporada passada vam fer algú de l'ASFM i no només és doncs, això per veure què escolta el teu veí i què fan i què no es fan, sinó també per donar a conèixer també artistes. I un d'aquests és Naughty Zombies, un grup de, em sembla que és de Madrid, fundat el 2004 per gent tan curiosa o que es diu, o que es fa dir, més ben dit, Lily Munster, Escalofríos i H Zombie. Sí. Ahí están en la línea pues de Six and the Banshees, Cramps, Parálisis Permanente y etc. Tenen tres demos, las tres demos están gratuitas a la SFM y suenan tal que así con este tema que escucharemos que es Give Me Your Soul, Naughty Zombies y es ahí pues eso, viendo esas referencias se puede hacer una idea, pero tiene más un toque pues más de película de miedo. Ja ho veurem. Molt bé. Naughty Zombies. I després de Naughty Zombies portarem moltes més novetats, parlarem del Tanetín i parlarem de l'inèdit que s'estrena avui. Veritat, sí, David? Sí, s'estrena avui, bueno, efectivament. Pues posem els Naughty Zombies i després nos ponem... Más caña. Manos a la obra. Són les 5:20 i em sembla que aquest ritme, David, aconseguirem posar tots els temes que portem. Sí, perquè a més, clar, en aquest rotllo puncarra que se llevan de temes de dos minuts per tema, pues... sí, sí. Per molt que parlem tan bé, o sigui, anem amb un ritme bastant fort, però encara que parléssim gaire, ja veus tu. Que parlem massa. Sí. Ja, tu, bueno. ho sabem, però dona igual. Pues és igual, total. Com mandamos tu i jo aquí, ahí está. Que ens faci callar algú. Que vengan aquí i me callen la boca. Exacte, que ens facin callar. Doncs això, tu t'estaves en plan puncorro vampiroide, sí, i jo sí. Em poso pospancorro. Pues ala, pues dale. Què et sembla? Muy bien, ya sabes. Perfecto, perfecto, dale ahí. Molt bé, doncs una altra de les novetats que he trobat por ahí. Por eso, por ahí. Por las esquinas. Per sí, qualsevol, bueno, me vaig trobar. Anava caminant i estava allà al carrer tirada. Sí, sí, sí, ja passa, ja passa. Sí. Coses que estan ahí, nadie le hace caso. Me vaig donar una patada i dic, hòstia, què és això? Pum, tal. Doncs era un disc, el de Love of Diagrams, que són una gent que ve d'Austràlia. Oita. I que, bueno, diuen que fan allà un post-punk, però del de antes, no? No el post-punk aquest, sinó un post-punk, bueno, en realitat, pues, és un altre remake d'aquests de post-punk. Sí, sí, que a ratos té gràcia. Ara li diuen post-punk bueno, no? El post-punk, em diuen que fan el post-punk d'entonces, no? Joy Division, Wire, tota aquesta gent que, diguéssim, són els pares del post-punk, no? I tota aquesta onda post-punk nova que ha sorgit de fa 5 anys ençà, o així, que és com més indie, més popera, que tenen menys gràcia. Més assequible. Més assequible. Doncs són els dos tipus de post-punk que podrien diferenciar. I ells diuen, els Love of Diagrams, que fan lo del primero, no? El post-punk primero. I aquesta gent, doncs, han tret un disc que es diu Mosaic, que l'ha tret Matador, i em sembla que l'ha tret fa un parell de mesos o així, i tenen temillas bonito. No tot el disc, no tot el disc és una meravella, però temillas bonito, com aquest que escoltarem, que es diu The Pyramid. I espero que no em faci la pirulilla el tracto este, ¿sabes? Esto nunca se sabe. Mira, no, es que em sembla que me l'anava a fer. O sigui, atenció, o sigui, és una cosa... Jo no sé. Una cosa que no tiene nombre. No, serà d'aquestes tardes que has d'estar una mica... que el CD no, tiene vida. És que no ho entenc. El lector... Eso, pues le da por hacer de las suyas y a joder la marrana, que es que... Impresionante. Si no nos lo jodemos nosotros, nos joden los medios. Es que, macho, es impresionante. Sí. Sí, sí, si no, no cal, si ya son nosotros matices, ya son bastante tontos. Es un ataque constante. Esto, Dios mío. Dios. Lo vienen por todos lados, Charlie por todos lados, hijos de puta. Bueno, no me escucha aquel tema de Love of Diagrams y ens calmem de Pyramid. La pirámide, para lo que no sepan inglés. Sí, sí, sí. We'll be right back. Molt bé. Maco, no? Sí, es pot dir que s'han esforçat. Trobo això, que s'han esforçat potser a sonar aquestes, això, aquests reverbs de guitarres com llunyanes i com de sonido añejo, ¿sabes? Sí, no, no, però està bastant aconseguit, aconseguit. Sí, està aconseguit, però és això, que se li veu una mica artificial ahí de rayito. L'hem buscat. Sí, sí. A veure com suenava esto. No està mal, no està mal. Està molt bé, està molt bé. L'heu fet diagrama. Bueno, escoltàvem aquests Love of Diagrams i ara ens portaràs algú tu, no? Doncs sí, ja continuem aquesta línia post-punk, bueno, pues siguiendo y siguiendo con la tònica, que és una miqueta, doncs, a mirar aquesta, fer aquests deures de tornada a l'estiu, aquesta redacció del que hem escoltat, el que hem descobert. El quadern de vacaciones santillana, bàsicament. Ahí está, querido diario. Doncs jo us he apuntat al meu querido diario, aquest grup, Aluminium Vape, que van treure disc, doncs, em va ser al començament de l'estiu, que es diu Smoking Chinatown, i que, no sé, jo almenys m'he trobat que és bastant complicat trobar coses d'aquest grup, tot i que han vingut, o sigui, han vingut a Barcelona, em sembla que van vindre al Bicul fa 3-4 mesos, possiblement. A mi també em sonen, sí. Possiblement em sonen d'això, fíjate tu. Sí, sí, sí, estuvieron por el Bicul haciendo sus cosas. Y bueno, es un no, grupo... M'estic tenint en compte que l'Alzheimer tampoc el tinc tan pronunciat, no, eh? No, no, las dos neuronas que nos quedan están ahí dando guerra, quedan las buenas. Una salutació, Pasqual. Doncs això, Aluminium Vape, grup de Nova York, d'on haurien de ser, i aquest tema que es diu Be Mine, que és doncs aquesta potser banda del post-punk que abans parlaves, Anton, de més la nova, diguéssim. La nova ona, la nova ola. El nuevo sí, post-punk, sí, no? Sí, la nueva ola així tirant un rave també, una miqueta de bailoteo i aquestes coses, però està gracioso. La portada és quizá de lo peor que he visto en mucho tiempo de portadas. Ja, ens truquen. Porque sale una gente con el pelo grasiento y con unas chupas de estas a lo heavy que ya no se llevan, o sea, unas cosas que dices, pero ¿por qué haces estas fotos? ¿Quiénes sois vosotros, no? Pero el disco está bastante bien, o sea, la portada es un desastre, eso de cara, pero bueno, oye, lo de dentro es lo que cuenta. El amor, sí, sí. La belleza está en el interior, Antón. Efectivamente. Pues esto, Aluminium Vape, Be Mine, Smoking Chinatown, a ver qué os parece. Tocotrònic estan fets uns bons pollastres. Calimero, Calimero, simpaticissimo pulcino sorridente. Calimero, Calimero. Doncs sí, continuem fent bona la dita de Quevedo, no? De lo breves y bueno, dos veces bueno. Sí, temes curtets. No passen de 3 minuts i ja està. Bueno, Déu-n'hi-do, mitjoreta, són les 5 i 32 minuts. Hemos puesto ya... I hem posat 5 temes, no? Hasta las 7 que estar aquí, joder. Puta. No, no, aconseguirem, aconseguirem. Sempre ens passa una cosa, senyors, senyors oients, que és que... I senyores oients. Sobretot que... senyores. Sí, sobretot senyores. Esperem. Luego nos vemos. Molt bé, David. Així segur que arrasas, eh? Així quedas com un caballero. Sí, sí. Com un senyor. Claro que sí. Yo le abro la puerta, que pasen primero. Ahí está. Invito una copita. Abro más cosas. La cuestión es abrir. Molt bé, David, molt bé. Tu estàs avançat amb el tema aquest, eh? Sí, sí, sí. Tu estàs molt avançat. Doncs, per on anàvem? Sí que tonteries aquestes. No, que no sé què, de senyores oyentes i senyores, que sempre no sé què. Ah, sí, sí, sí, exacte. Doncs això, que sempre els postpocotònics ens preparem un programa amb tot un seguit de temes, no? I el que fem sempre és deixar un quantitat de temes, perquè parlem massa, no? Nosaltres preparem un programa com per ampliar-lo de música i de poques paraules, i al final aconseguim fer un programa ple de paraules i emplenat allò de... Jo ja fins i tot... fixa't com ja te lo planteas, que m'agafo temes, o sigui, m'agafo dos temes del mateix grup que voldria posar amb minutatge diferent. Un, per si no rajem molt i em puc posar el llarg, i l'altre per si rajem molt i poso el curt, saps? Però jo estava pensant, no és que coja més temes pensant, no, voy a ponerlos todos, sinó... Digo, cogeré, al final pondré el cortico, ¿sabes? Porque nos liamos aquí con tontadas, que yo abro, que no sé qué, que señoras, y así no... Así no arribem al lloc, així no arribem al lloc. Va, continuem repassant les novetats que anaven bé, les novetats d'aquests últims 3 mesos. Sí, sí, sí, descubrimientos, redacción de verano. Exacte, i una d'elles és el nou disc de Bishop Allen, que són poperos por excelencia, que es diu Broken String i que té temes així tan poperos com el que escoltarem ara, que es diu Rain. Lluvia. Qué bonito, ay. Echoes, why am I in bed clothes? Watching out the window, watching what I don't know. On fire, escape now. As they start to shake now. Ready for the rail to break now. And I'm awake, lost awake. Cursing, riding in and cursing. Go ahead and do your work. Más allá con la bici, hombre. Joder, pesado. Pasa, hombre. Ponte el casco, tienes que dejar un metro, hostia. No ves que estás aquí por la acera. Donido. Don. Eso. Pop, sin más. Sí, sí, sí. Pop, sin más. Bishop Allen. Y uns altres que fan pop, però bueno, no és pop. Música pa modernos, bàsicament. És Caribú. No sé si has escoltat alguna cosa. Pues no. Caribú és un projecte que surt de les cendres de Manitoba. ¿Manitoba et sonen? Sí, eso sí. Manitoba bonitos, ¿no? Manitoba bonito, sí. Pues Caribú també estan bé. Què passa que no fan res nou. Bueno, però bueno. Jo he trobat el disco que han tret, que es diu Andorra. Que dius molt bé, gran nombre. De verdad que... que es diu Andorra, doncs està prou bé, a mi m'agrada. Aviam, la crítica no l'ha deixat gaire bé, i això ho haig de dir. Però jo, a mi m'ha agradat, jo què vols que et digui? Un disco que a mi me gusta... Contra ante los gustos i tal, què le vas a hacer? A gustos colores. Sí, sí, sí. A gustos colores. No, crec que és un disc que està molt bé, Caribú, el disc aquest que es diu Andorra, i escoltarem un tema que es diu Melody Day. I després... Aquí, al post-pocotrònic, parlarem de l'inèdit. Què et sembla? O no, tenéis que estar aquí atentos. Bueno, això sí, vols tu. Después de la publicidad, estas cosas entre medio de la publicidad, no es aquello ahora en lo que está de moda, esto de, la respuesta en la publicidad, y aquí os tenemos enganchados siempre. No, saps una cosa que estava de moda, i ho estava comentant també avui? Què? I això ho podríem fer. Això ho podríem fer. Quan falten 5 minuts, allò, per acabar el programa, fotem un tall, allò, de 20 minuts d'anuncis, allò que dius, saps? Només queden 5 minuts de contingut, doncs fotem un tall de 20 minuts d'anuncis perquè la gent s'esperi i se l'hagi de tragar sencer. El tall d'anuncis per només escoltar els 5 últims minuts, que és el que fan últimament les pel·lícules. I no falten els anuncis, però bueno... Sí, sí, no, els anuncis i el contingut, també. I el contingut. Claro, que és complicat. No, però t'has donat compte o no, David? Sí, sí, sí, és veritat, és veritat. Sí, sí. Bueno, és igual. Això no és un programa de tele. Això no és un programa de televisió. ¿Quién es el asesino? Raca, venga. Ya cuando arriba ya no te recordas que estabas veient qui era l'assassí o qué mierda era. És el asesino és i i comencen els anuncis. Sí, sí, sí, Mr. Proper ja no sé què. I quan tornes als anuncis diu l'assassino, el mayordomo. I pum, s'acaba. Què? I s'acaba la peli. Què passa? És així. Així funciona l'assumpte. És lo que hi ha. Así es. El marketing. Per això nosaltres hem de posar molts anuncis. Que va, ni uno. I per això no és un programa de televisió, sinó que és un programa de música. També. I per això posem música. I de ràdio. Caribú. Pocotronic. Has pillado con la garra, espera. No, pero ha quedado muy bien, ha quedado cuadrado con el separador. Doncs ens hem de posar a parlar de l'inèdit, no? Sí. Aquest festival de cinema documental musical que es fa cada any a Barcelona. Sí, amb aquesta voràgina de festivals a Barcelona, doncs arribem a l'inèdit, aquesta serà la cinquena edició, i amb este nombre tan largo que acabes de dir, sí. I tan així, i bueno, i què és lo que és? Pues eso, festival de cinema documental musical. Exactamente y estrictamente eso. És això. És lo que hay. Hi ha coses, de totes maneres, una miqueta més rarites, ja en parlarem, i bueno, només dic que això, la cinquena edició, en principi ja una miqueta més madur, la quarta edició van tenir-hi, segons dades de l'organització, 12.000 espectadors, que dius, home, pues ja va 5 anys, con lo cual ya se van madurando las cosas. Ja és algo. Sí, i ara és moment, doncs, com pel que sembla que diuen a notes de premsa i tot això, doncs, de corregir cosetes i d'acabar-ho de perfilar. Com per exemple, doncs, a reduir les seccions que hi hauran. Hi ha una secció oficial, una presentació especial, una secció que es dirà Excellence, una de premis, London's Backstage i secció oficial, que se repite. O sea, son 5 secciones. Básicamente, tú pasa por leer. Si no pasaría esto. Si entenguessis el que llegeixes... Sí, claro, és que hay que estar ahí mirando las cosas cuando las lees. No entiendo el que llegiu. La S con la E, sí, pues hay que ir más para allá. Y la R, ser o no ser. Ser, no ser. Y así estás. Bueno, pues això, són 5 seccions. Es farà el festival del 25 d'octubre, avui. Què és avui? Comença fins a l'1 de novembre, per Barcelona, els cinemes de Barcelona, concretament els cinemes, que ara t'ho miro, el Cine Rex, el Cine Aribau Club, Cine Aribau Multisales i l'Hotel Pulitzer, més FNAC. Uh-huh. Entre estos 4 lugares de Barcelona, pel centre, per l'Eixample, més bé. Sí, per al centre Eixample, sí, es mou aquest festival, que consta, doncs, la secció oficial amb documentals com, no sé, George Clinton, en Tales of Dr. Frankenstein, George Clinton, maco. Mito del Funkadelic, Made in Jamaica, un documental que suposo que una candidata de què va ir? Pues de què va ir? Tampoc de què va ir. De reggae, de ska, no, nada que ver. Esto nada, ¿no? Todo esto nuevo, nada. Fuera. Y un que es muy curioso, que lo comentaré para el título que té, Pepe Sales, pobres, que els donin pel cul. Título... Maco, ya torno a repetir. Pepe Sales, 2 puntos, pobres, que els donin pel cul. Molt maco. Un tío, pues, haciendo amigos. Es un documental de hacer amigos. I, bueno, hi ha cosetes com Kurt Cobain, About a Son. Com que Kurt Cobain? Kurt Cobain. Has dit Kurt Cobain? He dit Kurt Cobain. Vaya, Strigova. Coño. Hola, tovarich. Soy Kurt Cobain, la leyenda del grunge. El Jimi Hendrix de la estepa. El zar del rock alternativo, el tigre blanco del indie, el Gagarin de los decibelios. Y es un orgullo para la madre Rusia y para mí que los camaradas de Post-Pogotronic se recuerden de nuestra música. Post-Pogotronic, tots els dijous de 5 a 7 de la tarda a sardanyolaradio.com. I tots els dissabtes de 1 a 2 del migdia a scannerfm.com. Oh. Doncs sí, aquí tenen el Kurt Cobain, que també estarà a l'inèdit, doncs, presentant aquest documental. I res, doncs, a modo de... per destacar les cosetes i per posar algun tipus de musiqueta del que se podrà veure i escoltar, doncs m'ha fet gràcia, doncs, destacar el documental de Stan Steele, 10 anys i una zanahoria. Maco. I també, sí. El nom és molt maco. El nom és molt maco, això és veritat. I també un que m'ha fet molta gràcia per la... per això que dèiem abans de documentals potser musicals no tan a l'ús com eso, seguir una gira del grup o no sé què, o poner les canciones o los no sé què. Doncs també el de Sigur Rós, que primer pel grup, que ens agrada molt, o sea, Sigur Rós, sí. I pel tipus de documental, que és, doncs, això, una miqueta veure des d'on surten aquestes cançons i melodies de Sigur Rós, és aquesta Islàndia estranya i de parajes inhòspitos i bonitos, I llavors ens quedarem amb aquests dos per fer una repassada a lo que serà la secció oficial de l'inèdit i escoltarem primer Stan Steel de su disco último Viva la Guerra, un tema que se llama Yo soy el presidente de la escalera, i tot seguit després doncs amb Sigur Rós. Sí? Sí, por ejemplo. Tú mandas aquí. No, tú suéltalo, ya se verá. Si el CD nos deja, claro, porque esta también es otra. Sí. A ver. Stan Steel, el presidente de la escalera, tal vez, sí. A ver, play, sí. A ver, sí. Ay, pues parece que sí. Míralo. Escoltàvem els Stan Steel. Sí, sí. I els deixarem aquí de fondo. Jo soy presidente de la escalera i continuarem doncs, bueno, presentant. Això forma part de la secció oficial, que suposo que entra a concurs. De l'inèdit. De l'inèdit, que comença avui i acaba l'1 de novembre. Festival de documental musical. De cine documental musical. Joder. De cinema documental musical. Cinquè, que arriba la cinquena edició en aquest 2007 i que bueno, tindran coses com este Stan Steel, 10 anys, una zanahoria, a la secció oficial doncs amb una clara representació també, o que volen, o intenten representació de documental ibèric, diuen, suposo, per a no herir sensibilitats, i que bueno, tindrà molta participació dels oients solo... dels oients de Pospocotrònic, molta participació seguro. Dels oients van a ir todos van a ir. I bueno, és això, és entre votació pública i tindrà els seus premis i això, és el que és una secció oficial dintre d'un festival de cine, és que no hi ha més. No, després, no té cap secret. No té més coses. Hi ha alfombra vermella? ¿Ya catifa vermella o no? Pues, ¿y por qué no? Porque podría haberla, ¿no? Podría haberla. No creo que vaya Kurt Cobain, pero... Ah, podría nada. Ah, podría nada. Podría sí. Dignar, ¿no? Si vengo para aquí, doncs, la verdad es que sí, la verdad es que sí. Podría aparecer aquí tanto estrella, tanto rollo, ¿no? Mira que fans que no aparece el tío. No, es que para mí la excusa esta de que está muerto también no me vale. O sea, esto te vale... Ya no vale. Ya está muy sobado eso. Esto ya está muy sobado. Es como... Me han comido los deberes el perro. Está bien. Ya está muy sobado. Ya está muy sobado. Mira, que es como la cubita aquel, ¿no? Que el tío que arriba atar al curro. Sí. Y digo, oye, pero a ver, ¿por qué llegas tarde? Y yo le digo al jefe, hostia, es que se ha muerto mi padre. Dice, ¿otra vez? Dice, sí, otra vez. Venga, ya está, ya lo he contado. Madre mía, qué malo. Doncs bueno, farem una petita repassada així a les diferents seccions del festival, que són 5 en total, i la presentació... Hi ha una presentació especial, que és d'un únic documental, que és doncs, The US versus John Lennon. Ya podéis imaginar de qué va, pues efectivamente, de la paranoia que se creó en la CIA y todas estas cosas sobre la figura de John Lennon, la época que va estar vivint doncs, als Estats Units, a Nova York, on va morir. Tindrem també una secció que es diu Ex de Lens, que són aquells documentals que, tot i la seva qualitat i la seva qualitat artística i tot això, doncs no entren a concurs, però que tenen la seva secció doncs, de presentació també, on podrem trobar coses doncs, a un documental de Sonic Youth que es diu Sonic Youth Sleeping Night Awake, The Fall, que és un grup bastant interessant i de veure com funcionava aquell grup per dintre, The Fall... Per cert, parlarem de Mark Smith. Mira tu, ¿por dónde? Després. Sí, és que tot està liat, tot està ligado. I, bueno, un de New Orleans Music in Exile... curioso, Oasis, que me la clavan pero están aquí, que también puede ser curioso verlo. España Baila, uno muy bizarro, que es dio España Baila de la vaca lechera a la Serejé, y es nada. Sí. Y bueno, después una sección que es diu Premis, que son documentales premiats a otros festivals del mismo índole, porque no creáis que esto es un invento de la Barcelona, está súper guay, de cine musical, ya está inventado. Y se me acaba de caure el boli, bueno. Portaran el documental guanyador a Xile, que es diu Garaje, i el guanyador de l'any passat del festival inèdit Beefeater 2006, que es diu Metal, A Headbanger's Journey. Toma ahí. I després hi ha un homenatge als primers autors que es van dedicar a això del cinema musical documental, presentant pel·lícules, per exemple, com The Clash, Westway to the World, Punk Attitude, Soul Britannia i Franz Ferdinand Rocket to Rio, que estan dirigits per gent com Don Letts, per exemple. Joder, això mira... Don Letts va ser el del Franz Ferdinand i bueno, ha fet més cosetes. També em sembla que és el de Punk Attitude i tot això, que és una recorreduga d'aquest de Punk Attitude, de todo la qüestió del punk, sí. A los dos lados de l'Atlàntic, no? Sí, hi ha està bé. Aquest documental jo l'he vist i val la pena, és recomanable. Per aquells que us vulgueu adentrar en el món del punk, el mundo sórdido i oscuro i denso. Oscuro y... denso no gaire. Bueno, denso en el sentido... Bueno, denso, sí, más que nada las humareas que liaban en la habitación. Exacto. Eso sí que era denso. I bueno, això que estem escoltant... Està molt bé, volia dir que surten protagonistes d'aquell moment, surten pues, components dels New York Dolls, parlant... I el moment, no? O sigui, el moment en què estava, o sigui, no després. En aquell moment, el Johnny Rotten, també parlant després del moviment punk i tal, està bé, o sigui, és un bon resum del que va ser el punk, i que té molt a veure també aquest documental amb un llibre que es diu Máteme, por favor... Please Kill Me, que és un llibre que narra en primera persona tot el moviment punk. Sí, sí, bastante recomendable. Hay cositas que pueden estar curiosas de ver y otras pues a descubrir quizá, y bueno, son moltes coses, la veritat. Això precisament que escoltem de fons és el que parlàvem abans, que està a la secció oficial, el de Sigur Rós, que es diu Sigur Rós Heima, que Heima em sembla que algo he llegit que era en islandès, era com lloc, no sé què. Bueno, islandès és una llengua muy rara, por eso está bien como está, y significa con cuatro cosas diferentes, allò, lloc, espai, no sé qué més. I, per cert, això és d'un disc de Sigur Rós, de la Gaetis Bidjun, sí, que no sabeu què vol dir. A saber, claro, como Heima, que dices, puede ser como buenos días, como cómpreme usted el pan, ha subido el vino, ¿sabes? O sea, son estas... A Gaiety Virgin se mueve por esas cosas. Está sí, por ahí. Sí. Declaración de la renta puede ser también. Sí, también. También, por ejemplo, ¿eh? Sí, sí, sí. No sé, proposa una traducció, qualsevol. Doncs això, que podies haver portat del nou disc, però ja que no l'has portat... No, no l'he portat perquè precisament... Perquè treu el nou disc, els sí, senyors de Ciburros, sí, sí, sí, que a més... A portar-lo la setmana que ve. Exacte, no l'he portat, tot i que venia a col·lació, perquè aquest documental és precisament de la, de la gestació d'aquest nou disc, que em sembla que es diu igual, Heima, de... no sé, em sembla que es diu igual, no sé si m'equivoco, sí, no, no, sí, tu saps? No ho sé. Doncs bueno, em sembla que sí. Em sembla sí, que sí. Sí, sí. Sí, sí. I el que passa que no l'he portat perquè... perquè a mi és que aquest disc m'encanta. O sigui, aquest disc Virgin i ha estat una proposta simplement personal. Digo, com ho vull fer jo, pues me traigo la canción que me da la gana i le dijo que me da la gana. Vale, doncs escoltarem el Sigur Rós fins a la senyal horària de les 6. Ara imagineu-vos allò tot de gel, un reno, Bjork... Que bonic. Jo Bjork prefereixo no imaginar-me-la. Bueno, però... Bueno. Que sé que en su casa. Un garaje vacío, un hombre donde era el martillo... Ah. Són les 6. Cerdanyola Ràdio, 105.3 FM. Que frío, que bonito. Escoltem els últims compassos d'aquesta maca cançó del Sigur Rós. Estem al Postpocotrònic, són les 6 i en punt. I un minut, gairebé, i un minut. Ara, ja, ja. I estem sí. parlant de l'Inèdit. Sí. De l'Inèdit, que és aquest festival de cinema documental musical. Sí, sí, i estàvem allò, doncs, això, imaginant-nos... Ha de ser maco, ha de ser un documental molt maco. Jo vaig veure fa poc a l'Sputnik un especial del rock islandès i tot això, i sortien... Aquest el vaig veure també, fixa't. I estava... Curiós. El moment aquell que sortien, o sigui, només per fer com a aperitiu el que pot ser aquest documental, no? Perquè van dient que és el lloc, o sigui, van anar a gravar a un poble fantasma, a una fàbrica de música abandonada... Però aquest poble, no? En ese pueblo. Ara, imagina't. Cara de mi familiar. Ay, qué escalofrío, Dios mío. Qué bonito. Qué fred que fue de Islandia. Sí, sí, sí, puto fred. Si no fuera por el frío, en fin. Doncs això, una cosa, bueno, salieron en aquel documental, doncs imatges allò de les coses, de les playas, bueno, playas, playas, sí, tenen aigua, evidentment, però és una illa, però mojate el culo, ¿sabes? Ahí. Sí, banyat allà. Sí, sí, unes coses molt maques, allò lo típica, aquelles imatges en avió, que passes per sobre i veus allà, i la música Sigur Rós, i tu ahí... Oh. Molt maco, molt maco. I, bueno, això eren dos documentals, tant el d'Estat d'Estil com el de Sigur Rós, que estaran a la secció oficial, però no volem deixar de banda les altres seccions i portem com a exemple del que pot sonar en aquests excelents o excelents, perquè és com un trabalenguas esto, està entre excelentes i no sé què, i lento, entre excelente i lento. Se mueve ahí, excelents. Bé, maco. I joc de paraules. Sí, d'aquests documentals que són molt macos, però que supongo perquè no l'enviaron a tiempo se les traspapeló, ¿sabes? No entran en un concurso. Y uno de estos es el Respect Yourself de Stax Records Story. Respect Yourself. Au! Stax, un gran segell. Un gran segell. Respect. Respect Yourself i Respect Stax Records. Sí. Pues eso de Soul tothom, Jazz... Tothom en realitat coneix. Tothom, allà, Stax és prou coneguda. És un segell prou conegut. Hombre. En la seva època. Clar, però tothom coneixia Motown. No? Sí, sí, sí. Sí, Motown clar. Era el més comercial, diguéssim. El segell sí, sí. més comercial de soul, de funk... dels anys 60-70 als Estats Units, però Stax no, anava per la seva, pel seu camí i feia coses potser més per aquella època experimentals, o sigui, va arriscar més sí. i evidentment a la llarga doncs s'ha convertit en una... en un segell més de culte que no pas Motown. Tot sí, i que sí, Motown, sí. bueno, pues tiene lo suyo, no? Bueno, i tot i que Stax Records també, com el tema que posarem, que és Isaac Hayes, hòstia, Isaac Hayes... que no direm què és, perquè suposo que serà conegut per tothom el tema en què s'escolti, doncs, a veure, això ha estat un tema també bastant... No, això és un dels molt conegut, superhits, molt conegut, els superhits, i això, doncs, si queréis ver ahí gente con pantalones de pitillo... Ara lo cojo. Ahora vamos. Pantalón de pitillo y cositas así, esas gafas negras así, y venga, moviéndose así como si... ¡Oh! Súper vacilón ese yo, así, ¡pam! Pues aquí tenemos en esta sección el comedit, que es de Respect Yourself, de Stack Records Story. Y escucharemos, donde, como a modo de ejemplo, a lo que puede sonar este Isaac Hayes y el tema... Molt bé, recordem això, que l'inèdit es celebrarà aquest cap de setmana, no, bàsicament? Sí, comença avui, 25 d'octubre, i fins a l'1 de novembre, que és, pues... Una setmaneta, de, sí, una setmaneta. Després de Los Dolores. No, està prou bé, una setmaneta que teniu per anar a tots aquests cinemes que us ha dit el David abans, per anar a veure tots aquests documentals, musicals... Que... Només dir, a modo ja de final d'aquest apunt de l'inèdit, que no us preocupeu perquè n'hi ha diferents passes de cada documental, o sigui, no... Si queréis ver algo y no podéis porque trabajáis, porque lo que sea, pues oye, pues hay más opciones. Ahí, como se això us ho podeu, tota la informació sobre els horaris, els cinemes i tot el cartell, etc. Us ho podeu baixar de la pàgina web, no? Del... Sí, todo está en los libros. ¿Quién es la pàgina web? Doncs em sembla que... Hostia, pues no lo tengo apuntado, pero vamos, que si pones en el Google Inedit Festival, pues le das, me parece que es Inedit. In/edit, ¿no? Sí, in-edit.com, em sembla que és. Bé, doncs això, ens despedim de l'inèdit. Sí, sí, con este... Vull dir, només aquí el postpocotrònic, perquè quan acabi el postpocotrònic d'aquesta setmana, doncs ens anirem a l'inèdit, segurament. Ahí estaremos. I ens despedim amb l'Isaac Hayes. Sí, sí. Wow, chef! Black power! Quang, quang, quang, quang! Estás cascadete, ¿eh? Me pillas entre los grandes momentos. Nena, tots els dissabtes d'una a dues de migdia fes el vermut en família amb la gent de Postpocotrònic, que és una gent molt maca i a vegades inclús parla de música. Ah, i ens trobaràs a scannerfm.com. Doncs, tot i que no és un documental musical ni estarà l'inèdit, trobàvem interessant parlar de la pel·lícula que s'estrenarà d'aquí poc, encara no té data, però ja s'ha estrenat a Anglaterra, que es diu Control, que és de La vida i milagros de Ian Curtis, el cantant d'este gran grup. Es diu Joy Division. Joy Division. Què t'anava a dir? Em sembla que aquesta pel·li la dirigeix a l'Antoine Corbijn. Sí, sí, sí. Sí? Sí. Sí. Soy un genio. Qué tía, qué memoria. ¿Cómo estás ahí? Que es un gran tema, ¿eh? Sí. I recomanació especial del Pocodrònic, poder anar a veure aquesta pel·lícula. Jo ja sé per nostre amigo Medina, que Les Irlandes Descanse, que, bueno, que l'ha anat a veure la pel·lícula, ja s'ha estrenat evidentment allà, perquè no hi ha que traduir la nina, perquè està en el mismo, ¿sabes? Lo que tiene en inglés. I m'ha dit que realment val molt la pena. Està, sí? Està molt bé, està molt bé. I llavors, doncs, era com ara està al caure aquesta pel·lícula, no sé si potser l'estrenar la setmana vinent o dintre de dues setmanes, doncs hem trobat que era un moment bonic per posar Joy Division, per parlar de la pel·lícula i per fer un homenatget a Ian Curtis. Bueno, doncs deixem transmissió. Ah, i després parlarem del Tanet Tin. Mira. Després de repassar tot allò que serà l'inèdit... Quanta cultura, Dios mío. Quanta cultura, eh? Jo. Aquest festival de cinema documental musical que se celebra a Barcelona i de parlar d'aquest nou documental sobre la vida d'Ian Curtis, doncs parlarem d'un altre festival. Aquest no es fa a Barcelona, aquest es fa a Castelló, però li tenim especial apreci. És ni més ni menys que el Tanetin. Un cartell interessant, la veritat. Un cartell força interessant, sí, sí. En el que jo hi destacaria, sobretot, l'actuació de Zah. Clar, tu, és que clar. L'aprecio, el carinyo, clar, al final tiene que salir todo. Bueno, sí, no, ja, la setmana passada ja en vam parlar, recordo que el Cristian ens va fer 4 cèntims, sí, sí, del que seria el cartell, bueno, dels noms que ell recordava. Van parlar que estarien Diex, que estarien Acid Mother Temples, que estarien Wolf Eyes, Dirty Projectors, que estarà el Refri, d'aquí parlarem més tard, Xiu Xiu, quantitat de gens, Zah, com ja us hem dit, que estaran fent un versus amb les aus, que uns altres, no? Uns altres que tal, que sí, també... Sí, altres que tal bailen. I bé, i, bueno, això es celebrarà entre el 31 i el 4 de novembre. Como no me tengo escrito nada, ho vaig improvisant, no? No, pas, però t'està quedant bé, t'està quedant bé. Si no l'haveràs dit... No s'haguessin donat compte, no? Doncs això es celebra del 31 d'octubre al 4 de novembre a Castelló. Hi ha un parell d'auditoris i es celebra. Bueno, pots comprar-te entrades individuals de cada auditori de cada nit. Hi ha 4 nits i 2 escenaris diferents, per tant, hi ha 8 entrades i també pots comprar-te un abonament com és de vida. Como lo es lo básico y normal en un festival, vamos. Doncs això, el Tanet Tin, si podeu anar, jo crec que val la pena, del 31 d'octubre al 4 de novembre, coincidirà amb el pont, o sigui que ja la podeu clavar completament, claro. 4 dies de vacances, 4 dies al Tanet Tin, què mejor excusa. Te puedes comer un arrocico bueno, sí. Què més vols? Què més quieres, cuerpo mío? Exacte, sí, sí. I tot això és el que tindrà el Tanettin. I per allò musicalitzar-ho, doncs posaré un tema de Sandro Perry, que també és una novetat de les que he descobert aquest estiu, del seu disc Tiny Mirrors. Sandro Perry és un cantautor canadenc que fa coses així delicades, caprichos, que composa música així delicada, música tranquil·leta, que també estarà al Tanettin. Que bonic. I que s'acaba de confirmar. Que ben ligado todo, pim, pam, pa. Sí, bueno, d'aquella manera. Escoltem aquesta cançó que es diu Family Tree, Árbol de Família. Ai. Ai. Oh. Pues no. Pues no, eso, joder. Pues no. Qué delicado, qué cosa, caprichos. Això era Radiohead. Imagínate. Que, per cert, aprofito ara, ja que estem, doncs, per dir això, que ese nuevo disco tan maravilloso de Radiohead cada cop m'agrada més. Sí, sí, sí, jo igual, idem. Idem, idem de idem, no? Que idem de idem. In Rainbows era el disc de Radiohead del que vam parlar la setmana passada, i aquesta cançó que es diu Family Tree és de Sandro Perry. Si no deja el reproductor. Si no deja el reproductor. Estarà el Tanettin. Mais, eh? Perry, que estarà al Tanettin del 31 de, que es celebra a Castelló, del 31 d'octubre al 4 de novembre. Coses delicades, cosa fineta, com el nou disc de Refri, que també estarà al Tanettin, que es diu Els Invertebrats, i del qual havíem de parlar sí o sí, sí un sí. dia o altre. És un altre dels descobriments, un altre dels descobriments, bueno, descobriment entre cometes, d'aquest estiu, una de les novetats de les que havíem de parlar. Escoltem un tema que es diu La Mestressa i després escoltarem una producció de Refri del senyor Raúl Fernández, que es diu El Hijo, que es sorgeix de les cendres de Migala, i escoltarem un tema que es diu Vals de los Besos. Però comencem amb Refri i després en parlem. Perfecte per ara que ha començat a ploure, tu. Sí, exacte, eh? Hem baixat, sí, sí. Ha començat a ploure i hem baixat el ritme, ja, tranquil·lets, sí, sí, aquí, ja, corrucaditos, calentitos. La mantica, aquí estamos con la mantica, sí, ja. Ay. Más calentito que un gatete. Vaya. No, ¿qué más digo? Una cesta de gatitos. Una cesta de gatitos. Una cesta de gatitos al lado de la estufa. Estamos más a gusto. Que una cesta de gatitos al lado de una estufa. ¿Quién hay macha mes? Sí, sí. Mes exacta, ¿no? Mes exacta. Sí, sí. Perfecto. Escoltem a Refri i La Mestressa, que és un dels temes que apareix al seu últim disc, Els Invertebrats. La mestressa té els peus llargs i els dits mal formats i porta sabates de talles més grans. I al sortir del seu despatx es pren un tallat, es fuma un cigar i compta les hores que té pel davant. Cinemes gastats, versió original. I els dies se'n van. La mestressa mai fa tard, ni parla gaire, les tornuts no en té cap, i porta jerseis amb el coll molt tancat. I té un armari empotrat on guarda els regals del proper Nadal pels seus dos germans i els fills de les dones amb què s'han casat. Tan sols uns detalls, jerseis i xandalls, els veu un cop l'any. Dorm com sempre, les cames per sobre els llençols i el pijama fent esses. La mestressa baixa el cap quan pensa en comiats, vaixells enfonsats, retrets familiars que ronquen de dia com vidres trencats i surten de nit quan el món s'ha acabat. Reflexada al mig del plat, nota el forat, el buit dels sopars i omple cadires amb noms shakespearians, Cordèlia i el rei i els comtes de Kent. Donen la mà. Com sempre, les cames per sobre els llençols i el pijama fent neces. Fins al ventre, guarda un petit vent moment on l'univers es concentra. Indiscretes. Oh, maco, no? Que xulo, que xulo. Aquesta cançó, La Mestresa, en català, que ara estàvem comentant amb el David, que és molt maco que canti en català el senyor Raúl Fernández. Sí, sí, sí. No per qüestions, no per res més, sinó per demostrar que en català també es poden fer coses maques. I que les lletres queden bé. Que mai no s'ha dubtat d'això, el que passa que venim d'una tradició de pets, sopa de cabra, lacs amb bustos i merda d'aquestes, que sembla que si cantes en català has de, bueno, has de fer les barrabassades d'aquestes, no? Sí, està clar. No, també estaven els lacs amb busto. Sí, no, ja ho deia. Els sí, whiskins. Els whiskins. Aquesta gent que bueno. Fora de sembrat. Que gran. Mare mia. Bueno, tot això... Que dany han hecho. Tot això... Te'n recordes que tenim un programa pendent amb el senyor Roger Sala? Cert, molt que ens cert. Parli de... Del qual tinc moltes ganes, aquest programa. El senyor Roger Sala tenia un grup que es deia Els Lliris i va formar part de tota aquesta fornada del rock català, potser de més tardana, ja quan Sopa de Cabra, Els Pets i tot això havia passat, i ens, bueno, vindrà un dia al programa quan ell quan vulgui, està convidat. Està convidat totalment. Que explicar-nos doncs des de dins, no? Com ho va viure ell, no? Tot sí, això sí. Del rock català i què va ser en realitat una visió alternativa del que va ser el rock en català. Crec que poden caure molt de mites i coses que han de caure, perquè la veritat és que això que et paguin un 25%, o sigui, és que era horrible, era horrible. Era horrible, era horrible. Era horrible. Ja en parlarem. Un dia arribarà a l'especial rock català amb el senyor Roger Sala. I, bueno, de moment, doncs, no ens movem de l'òrbita Raúl Fernández, de l'òrbita Refri, perquè posarem un disc que ha produït ell. Un disc que ha produït ell que es diu... que és de les cenizes o de les cendres de Migala. Apareix un senyor que es fa dir El Hijo i que ha fet un disc molt maco que es diu... deixa'm mirar, Les altres vides. És un disc molt maco. I com que avui no teníem cap cul i merda, doncs he pensat, este és el millor moment de poner un cul i merda. Claro que sí. Míralo. Cul i merda. Una bonita historia de amor y amistad. Entre Refri i El Hijo. També Raúl Fernández, tot ho haig de dir, té una història d'amor amb la Janet, perquè no se'n recordeu del Por qué te vas i totes aquestes cançons meravelloses. La de... Fantàstica. Yo soy rebelde. Exacte, Yo soy rebelde. Yo soy rebelde porque el mundo me echa así. Doncs Refri produirà el disc de retorn de Janet. Ah, no ho sabia pas, això no tenia cap notícia. Handemore. Espera, que grande. Espera, hòstia, anava a posar un altre cop cul i merda, però ja se m'ha borrat. Llàstima. Sí, bueno, que... ens quedem amb el cul i merda de El Hijo i Refri. Sí, sí, la cançó sí. Que escoltarem es diu Vals de los Besos. I és molt maca. A mi m'agrada prou. Després de El Hijo, electrònica. Que ja canya, tocava. Canya, ja tocava. Droners. Dos, tres... Besos que ella da, hay una estampa medieval, jóvenes soldados tiemblan, pasajes de batalla sin final. En esos besos que ella da, dos cuervos se echan a volar, ruido de campanas. Fuego en el mar, como suelen ser las pistas de su amor, como suelen ser las pistas de su amor. Oh, oh. Y entonces llega sin avisar y te dice que su amor está escondido y te mira de esa forma tan graciosa, preguntando si no saltas al vacío. esos besos que ella da. Brillan galones de almirante, huellas sobre nieve sucia, migas de pan, hay perros rastreando el horizonte. En esos besos que ella da, escenas de caza menor, reflejos ambarinos, claros de sol, como suelen ser las pistas de su amor, como suelen ser las pistas de su amor. Oh, oh. Y entonces llega sin avisar y te dice que su amor está escondido y te mira de esa forma tan graciosa, preguntando si nos atas al vacío. Y entonces llega sin avisar, flotando en su burbuja de jabón, sin dudas y zapatos de tacón, y tras de esa risa encantadora, y tras de esa risa encantadora, y tras de esa risa encantadora, llegas a su castillo, que es un juego de trampas y cartón, que es un juego de trampas y cartón, que es un juego de trampas y cartón. Arts aquí yo, soy Carla Sabaté, y toda la gente que el gordo de pesada y yo van fer molt pel rock en català. Però jo me crec que això no és així. Los que realment estan fent algo pel català i per Catalunya són la gent del Postpocotrònic. Tu diu un cansat d'artema. Postpocotrònic, tots els dijous de 5 a 7 de la tarda a cerdanyolaradio.com i tots els dissabtes de 1 a 2 del migdia a scannerfm.com. In this first recording, a little boy, who might be 4 or 6, has just discovered that the neighbor's dog has given birth to a litter of puppies. Out of this natural situation arises the first question usual in all sex instruction. Where do babies come from? Sí, torna sí, la secció sí, electrònica. Sí, baby, sí. Avui tenim coses fresquetes, boniques, maques, com per exemple el retorn de Vector Lovers. Sí, exactamente. Nou disc de Vector Lovers. Lo tenía yo presente y se me olvidó, tío, ponerlo. Me está todo, a més és veritat, he estat tot l'estiu escoltant el Afterglow de Vector Lovers. És un grup, bueno, me encanta este grup. Que, sí, sí, és maco, és maco. És molt maco. Jo prefereixo els altres discs, eh? També. Aquest últim... Sí, d'acord, d'acord, totalment d'acord. I potser no té tanta gràcia, no és tan, sí, sí, no és tan sí. retrofuturista com els altres. Els hi falta el toque aquest, exacte, o el toque aquest d'espurnes Blade Runneres, saps? Exacte. Allò, pra, però, i bueno, cristal·lines i tal. Continua sent maco. Però sí, sí. S'han tirat una mica més pel rotllo pista de baile. Això és veritat, això s'ha de dir, perquè té un parell de temes allò bailables, inclús té un hit allò cantat, que això no m'ho esperava, ni de conya. Molt a l'estil Slam, que és la, el segell que el públic que publica. De totes formes també ho feien el Capsule for One, que és el segon. També tenia temes, parell o tres, que eren bastant, potser no cantats, amb el qual no era tan evident, no? Però sí que era una base allà, i pam, pam, pam, vista de baile. Sí, a moverte. Sí. És veritat, és veritat. Bueno, escoltarem el primer tema d'aquest Afterglow, que es diu Far Side of the Tracks, la cara oculta de les pistes, que sí, això deu ser, això ho allà ho avançava el nostre amic Medina, amb la pista zero, sí. Suposo que té algú a veure. Segur. Tiene que haver una connexió per ahí. Aquest connexió és per tot lado. Segur, segur. Doncs escoltem aquesta cançó de Vector Lovers i després ja en parlem, més estona. Pido así, de pacico, sí, pacico, después de... ¡Venga! ¡Ah! Maco, eh? Molt maco. Molt maco. Ja us dic, no és el millor disc de Vector Lovers, no, però és un bon disc i val la pena. Sí, sí, sí. Sí. No, ja és, o sigui, és que clar, també és veritat que els dos anteriors, el Vector Lovers i Capsule for One, són tremendos. O sigui, són tremendos. Tremendos. Inclús en algun EP, el Robot Ashito EP, sí, i sí, el... Sí. No me'n recordo, el Capsule Android, potser? Sí, tot, o sigui, sí, el, sí, de fet és que tot el que ha tret, o sigui, fins i tot remescles i tot de qualsevol dels temes que sortien dels dos anteriors eren brutals, o sigui, mm-hmm. Brutal. I aquest, doncs clar, bueno, en algun moment tenia que... una cosa... Encara així, tot i així, doncs està bastant lograt. Que hi havia ganes, no?, de posar una mica electrònica després d'aquesta tornada, tornada del post-pocotrònic a les andades. Canya i el mono. Dale, canya el mono. Bé, ara escoltarem una cançó de Yuzik. Yuzik, qui són Yuzik? Pues, bueno, són uns abanderados del segell Planet Mu, que són aquests, que són el segell Planet Mu, un dels abanderados de música com Les Crans, el Drama amb Vas Passat de Voltes, música a l'estil aquest amic nostre que ens va fer els Venetian Snares, que ens va fer ballar com bojos i mai millor dit, al Primavera Club de l'any passat. I bé, doncs això, que he tret un nou disc que té un nom llarguíssim, jo intentaré dir-ho, Dante is Born Abbott's Soulmate Devastation Technique. Toma ja. I, bueno, escoltarem una cançó que es diu Prong Simnes, que no tinc ni punyetera idea del que vol dir. Bé, no t'ho esperaves, David? No, més sí. Que res pel segell. Que és durillo. És veritat, Planemu és un segell bastant dificilot, però bé, hem tret aquest disc, que de nom impronunciable, d'Usic, que està molt bé. Déu-n'hi-do, sí, està molt xulo. I bueno, d'aquesta onda així més còsmica, ens passarem a una onda més canallesca. Passarem. Còsmica també, segons com. Sí, depèn de com tu miris. Que és la onda que es porta en un segell americà que es fa dir Italians Do It Better. Que és bàsicament algo així com dir els italians ho fan millor. Que sé que ja crec que ja és carta de presentació. Ja és carta de presentació de lo que va al palo, no? És carta de presentació total. Que bé, han tret un disc de recopilació de tot, de molts de temes que han editat ells mateixos, que es diu After Dark, i bueno, a mi em sembla que és molt recomanable pels amants de la música electrònica canallesca. Però és canallesca amb mesura, eh? Ja t'ho dic, sí. És canallesca tranquil·leta. Jo me lo compro, me lo llevo. Ja. Abans d'escoltar-lo, i tot. Sí. Bueno, doncs et poso una versió de Last Night a DJ Saved My Life. Solo por eso, ya? ¿Qué más quiero? Que ho han fet un grup que es diu Mirage. El tema original és d'Indeep i la reversió és de Mirage i apareix amb aquest recopilatori que es diu After Dark del segell Italians Do It Better. Doncs no. No. Això era Bon Sudden Fet. Però ho escoltarem després, és el senyor Marky Smith. Escoltem el tema d'Indeep remesclat per Mirage i que apareix amb aquesta cosa dels italians. Era el que t'esperaves, David, o no? Sí. Era el que m'esperava. Sí. Sí. Molt maco, ha estat molt... T'ha agradat el canalló aquest, no? Pam. Sí. I pel que veig, tens alguna cosa canallesca també que ens vols posar, sí, no? Sí, en aquesta secció electrònica, el post-pocotrònic. Exactament. Doncs no deixant de banda aquest especial, doncs m'agradava posar... Tenia pensat, doncs això, posar el tema que no m'ha deixat parar de bailar en tot el verano. Molt que bé. És este I Love My Xerox de Citizen, que el podeu trobar doncs, en el segell Star Horse, de Barcelona, el sello Electro por antonomàcia, i està en el segon recopilatorio d'este sello, i també el van editar, però és més complicat, a un EP que van tenir una tirada especial de 600 còpies, especial coleccionistas y jockey de estos. Ajá. Y el tema suena tal que así y es pues eso. Es una remezcla de Alec Stark, ¿no? Ah, exacta, sí. Bueno, el grande que salió de este sello. Va, sí, va fichado después, me sembra, para International, para DJ Gigolo, y para Gigolo, va fichado, va a hacer algunas cosas para que esta gente. En Gigolo, y bueno, fue el que más tuvo, más proyección ha tenido. Pero el tema es. Tema gordo. Al Pusem. Citizen, I love my Xerox. Diseñado para bailar. Molt maco, molt maco. Sí, sí. I, sin más dilació, després d'aquest bonic tema de Citizen, posarem un tema de Bonsada, hem fet. Que qui són Bonsada, hem fet? Doncs és el senyor Mark Smith amb els Mouse on Mars, aquest duo alemany. Han fet una dupla i Mouse on Mars han fet la música i el senyor Mark Smith ha cantat, bueno, ex-cantant de The Fall. Exacte, sí, sí, és veritat. No ho he dit i cap on. Bueno, és Alex cantant dels The Fall, que per cert ja hem parlat abans, a colació de l'inèdit, que és aquest festival, on hi haurà un documental musical de The Fall. Sí, sí. Molt bé. Doncs aquest senyor, que és un, bueno, és l'ovella negra del rock anglès i del post-punk i de tot, sempre ha fet coses rares, ha fet el que ha volgut, doncs més que cantar, doncs parla i crida, i realment sembla un borratxo amb aquest disc. El disc es diu Bon Saden Fet, tal qual, la moda de los homónimos, i no sé si en faran més, però el que han tret, doncs aquesta dupla estranya, aquesta tripleta estranya, doncs val molt la pena. Escoltarem una cançó que es diu Fledermaus Can't Get Enough, i després tenim mail de la setmana, no? Tenim mail de la setmana. Doncs, versió especial. Doncs bueno, ara ens veiem. I can't get it now, but I can get it. mail de la setmana. Doncs sí, amics postpocotrònicos, vamos de desquicio en desquicio, del desquicio musical al desquicio escrito. Aquest mail de la setmana és una miqueta especial perquè no és ben bé un mail que ens ha arribat, sinó un anunci publicat a l'Oquo de Girona, a data per exactament 20 de setembre del 2007, que ha tingut la friolera de 4.229 visites a dia quan jo me lo bajé i que reza així. Esto es cierto, no lo inventamos. Gordo, bajito y feo, 38 años, pero con casa, coche y pasta, busca chica, Figueras. Ese es el título. Bé. Como las tías de hoy en día vais a lo que vais, la personalidad, los sentimientos y la honradez no cuentan para nada y vais a chupar del bote lo que podáis, busco lo que hay. Busco chica entre 20 y 40 años, que se acueste conmigo de vez en cuando a cambio de que le pague algún que otro caprichito, los cubatas si algún día quiere salir conmigo, una comida, un viajecito de fin de semana, se venga a bañar en la piscina de mi casa en verano, ya sabes lo que te quiero decir. No te pediré que me quieras, que me aprecies como persona, que seas mi amiga, solo que estés dispuesta a darme algo que incluso los más feos necesitamos y me trates con un mínimo de respeto. Yo seré agradecido y respetuoso contigo y espero que también lo seas tú conmigo. No estoy dispuesto a irme de putas, primero porque no me gustan los clubs, me parecen cutres y grotescos, y porque no me puedo imaginar follar con una mujer a la que esta misma noche ya la han sobado y follado otros camioneros, 5 camioneros recién llegados de Francia o de más lejos, con el subsiguiente déficit de higiene personal. Una condición, farloperas abstenerse. La última que me hizo el cuentecito se pulió casi 5.000 euros en la blanca en menos de 5 meses. No pasa nada si te apetece de vez en cuando, pero si tengo la impresión de que tienes un problema de drogas, tomarás las de Villadiego más rápido que canta un gallo. No importa realmente la edad, ni el físico, ni si tienes otros chavales por ahí, ni si eres delgada, gorda, tetuda o plana de pecho. Limpita, eso sí. Lo que yo me ducho cada día, espero lo mismo de ti. Yo te mimaré hasta cierto punto, mientras no me faltes al respeto. No intentes desvalijarme, no me traigas a toda tu familia a casa de rebote, a pasar el fin de semana y no metas purria en mi casa. ¿Sientes curiosidad? Añádame al Messenger. Como es un anuncio, digo el Messenger que tiene, parets06@hotmail.com. Bé, jo crec que no fa falta que diguem res més. crec que diria adeu i ens encomanaríem al nostre Sant Jimmy. Et sembla bé? Em sembla molt bé. Jimmy, come back. Jimmy, come back. Fins la setmana que ve.